ten imiesłów w tym przypadku. Więc obawiałam się, że może mieć Michał problem. No właśnie, bo co? Można uznać za odebraną wiadomość, telefon, ale też można odebrać komuś coś bardzo ważnego, jak złudzenie na przykład, lub kogoś ważnego, jak na przykład męża koleżanki. Więc no, oczywiście to potocznie. Więc bywa tak, że jedno słowo ma wiele znaczeń, to się chyba nazywa homonim, ale Michał sobie jakoś poradził, bo przyjął jednak ten wariant telefoniczny, rozumiem, tak? Nie wiem, co on mówi, bo nie mówi do mnie, ale zadaję mu pytanie, dobrze, czy to był wariant telefoniczny odebrania? Dobrze zrozumiałam? Tak? Okej. Kiwnął głową. No to Przemku, ja troszkę więcej chciałam powiedzieć na temat hasła i piosenki związanej z tymże hasłem konkretnym, żebyś no, był przygotowany na to, że no, taką mini prackę dla nas będziesz musiał wykonać na końcu, ale my się tym świetnie bawimy. Bardzo lubimy, jak państwo do nas się przyłączają. Dzisiaj zresztą już trzech panów do nas napisało. To zabawne, bo to jest magazyn dla mężczyzn. Nie wiem, czy masz świadomość, że jesteś w bardzo męskiej audycji. No proszę. Wiesz, panie bardzo rzadko się ze mną komunikują, więc trudno sobie wyobrazić, czy one są z nami, czy nie. No, panią Annę wymieniłam, ale to był taki jeden z wyjątków. Pani Kasia nieraz do nas z za dalekiej granicy pisze. No, a dzisiaj pan Mariusz Franciszek z życzeniami, no bo jesteśmy jeszcze w oktawie naszych urodzin. Pan Zbyszek, który już cieszy się na Hamleta w reżyserii Jana Englerta. No i jest pan Paweł. Pana Pawła bardzo proszę, żeby mi wybaczył, że koszulki obiecane jeszcze nie wysłałam. Koszulka jest, natomiast nie ma czasu. Także panie Pawle, proszę czekać i cieszyć się, że koszulka taka pod hasłem od nowa do pana dotrze. O czym mieliśmy porozmawiać? O pomyśle Jana Englerta na tę oto wersję Hamleta. Jeszcze przed 10 dniami Teatr Narodowy opublikował dosyć duży artykuł na temat tej realizacji. Oczywiście niewiele zdradza. Tam jest sporo takich okrągłych zdań i takich pytań, które są raczej no, przewidywalne. No, niemniej wiemy, że mnóstwo pytań zostanie zadanych nam czy światu przez Jana Englerta przy tej okazji. Ale też można takie zdanie przeczytać i to z kolei ze strony internetowej Teatru Narodowego, że można bez końca mnożyć pytania, wszystkie sensy tej tragedii, ale, i tutaj następuje cytat ze słynnego szekspirologa, profesora Jana Kota, Hamlet był i jest zawsze człowiekiem współczesnym, czyli od tych kilku wieków zawsze jest współczesny. No i tutaj ja spróbuję tak podstępnie zapytać cię o to, czy to też może się wiązać z typem kostiumu? To jest ciekawe pytanie. No, dziękuję bardzo. Tego się nie spodziewałam, ciekawe że jeszcze pytanie. Zadam jakieś ciekawe pytanie dzisiaj. Nie, wszystkie są ciekawe, nie o to chodzi. Ja chciałem po prostu powiedzieć, że konwencja przedstawienia, mam nadzieję, że zostanie odkryta przez każdego osobiście już na przedstawieniu, ponieważ jest ona też nieoczywista. A jeśli chodzi o Hamleta, to zgadzam się z panem profesorem Kotem, że rzeczywiście Hamlet jest zawsze współczesny i nasz Hamlet w wykonaniu Hugo Tarresa również jest bardzo nowoczesnym chłopakiem. Jest bliski nam, bliski widzowi i nie jest to taki odklejony, zwariowany książę, tylko jest to rzeczywiście z krwi i kości człowiek, któremu kibicujemy, z którym się utożsamiamy i myślę, że to jest też wielkie zwycięstwo i Hugo i też pana reżysera, pana Jana Englerta. Dlatego wydaje mi się, że udało się uzyskać coś bardzo trudnego i takiego wręcz nieuchwytnego w Hamlecie, czyli taką jego naturalność, jego taką bliskość nam. Autentyczność? Autentyczność, dziękuję, tak, dokładnie. Mhm. Jest niezwykle autentyczny właśnie Hugo w tej roli i Hamlet w kontekście swojej historii. Mhm. A co można powiedzieć o paniach, bo skoro jesteśmy w magazynie dla mężczyzn, to powinniśmy też coś ciekawego powiedzieć o niewiastach występujących w tym spektaklu. Wiadomo, jest i królowa, jest i ukochana do pewnego przynajmniej momentu Hamleta, czyli Ofelia. Wiemy, że są to panie Beata Ścibakówna właśnie w roli królowej i Helena Englert w roli Ofelii. Właśnie, może zapytam o tę Ofelię. A twoim zdaniem Ofelia jest pozytywną bohaterką? Myślę, że to jest pytanie w ogóle o Szekspira tak naprawdę. Myślę, że w tej sztuce i chyba w ogóle u Szekspira nic nie jest jednoznaczne. I wydaje mi się, że każdy niesie w sobie zarówno jakąś odrobinę dobra, jak i odrobinę mroku. I dlatego te postaci są tak prawdziwe właśnie, że nie są jednoznaczne, nie są jednowymiarowe. Wręcz przeciwnie, każda z postaci w różnych sytuacjach ujawnia jakąś swoją cechę osobowości i też obserwowanie aktorów, którzy realizują te postaci na scenie, jest niesamowitą też podróżą w głąb wrażliwości też tych aktorów. Ale ja teraz pytam o aktorki. Czy tak miało być coś dla panów? Tak, mówię też o aktorkach. I dla mnie zupełnie niesamowitym jest obserwowanie przy pracy aktorów i aktorek właśnie na próbach Hamleta. Myślę, że wszyscy bardzo rzetelnie i bardzo w taki sposób, powiedziałbym, refleksyjny i pogłębiony podeszli do swoich postaci i nikt nie brał niczego za pewnik. Wszystko tu jest bardzo precyzyjnie przemyślane, wszystko jest wielokrotnie analizowane przez wiele ostatnich tygodni, ale nie tylko, bo myślę, że ten tekst jest każdemu w jakimś sensie bliski na swój sposób i też obserwowanie też tych zmagań i tego odkrywania pewnych niuansów ról czy postaci, czy tych po prostu ludzi, poznawanie tych ludzi poprzez właśnie te próby i obserwowanie aktorów w trakcie tych prób, to jest dla mnie wielka radość. Wtedy czuję, że jest we mnie dużo tego reżysera, który tak się zachwyca aktorami, którzy tak pięknie rozkwitają i błyszczą na tej scenie. I dla mnie to jest... I aktorkami, przepraszam. Cały czas mam na myśli aktorki, tylko powtarzam, aktorzy jakby jako zawód aktor. Ale rzeczywiście aktorzy i aktorki, tak, wszyscy po prostu są bardzo zaangażowani i to wszystko jest niezwykle precyzyjnie przemyślane i ułożone. I obserwowanie też tego procesu przez tych ostatnich kilkanaście tygodni, kilka miesięcy. To była też dla mnie niezwykła podróż też do tego tekstu Szekspira, który też mam przemyślany na wiele sposobów, bo pisałem też doktorat z Hamleta. A właśnie, miałam tak naprawdę. Więc tego Hamleta mam też przemyślanego dość mocno i też jak widzę interpretację aktorów i aktorek tych postaci, to cudownie jest zobaczyć też te nieoczywiste rozwiązania, te autentyczne emocje i takie zupełnie świeże podejście do tych ról, że wydaje mi się, że to może być taki Hamlet, jakiego ja jeszcze nigdy nie widziałem. On jest bardzo bliski, to mogę chyba powiedzieć, że jest taki bliski nam, jeśli chodzi w ogóle o odczuwanie tych wszystkich rzeczy. Tam nie ma w ogóle, jak zacytuję pana dyrektora, teatrałów. Tam jest naprawdę taka surowa prawda o każdym z nas. I to jest zupełnie niesamowite. Nie jest to miła prawda jednak. To zależy, jak na to spojrzeć. Trudno mi ocenić też, czy to jest miłe, czy niemiłe. Wydaje mi się, że to jest jakieś jakimś nieodłącznym elementem naszego życia po prostu. I dobro, i zło, i jakaś małostkowość, i jakieś szaleństwo, to wszystko jest w każdym z nas. Ten Hamlet i właściwie i wszystkie te postaci, i Gertruda, i Klaudiusz, i Horacio, i Rosenkrantz, i Guildenstern, i Francisco, i Bernardo, i Marcellus, każda z tych postaci jest w nas. Francisco, tak się mówi, nie Francisco, tak? Francisco, tak. Dobrze. San Francisco, dobrze. San Francisco. Ale a propos, jeżeli chodzi o język angielski, to z tego angielskiego przełożył tego Hamleta, akurat tego, bo jest, czy było tych tłumaczy wielu, tak. Stanisław Barańczak. I to też wpływa, to nie jest jakieś wielkie odkrycie, ale to też wpływa na to, że ten tekst Szekspira, teraz już mówimy o sztuce samej, jest no taki właśnie bliski nam, naszym tak, czasom. Myślę, że to tłumaczenie jest też tak wymyślone, tak zaplanowane, żeby ono było jak najbardziej możliwie współczesne. Mm-hmm. I to się chyba sprawdza. Myślę, że to się dobrze też ten tekst mówi na scenie. On też tak rzeczywiście dobrze się układa. I jest rzeczywiście bliski temu, jak my rozmawiamy. I to też może ułatwia obcowanie z tymi tematami ostateczności i tego wszystkiego. I tego świata, który właściwie jest tak wielowymiarowy i nieoczywisty, bo nic nie jest jednoznacznie dobre ani złe, tak jak powiedziałem. Mm-hmm. Więc to na pewno pomaga. No dobrze, 10 minut po pierwszej, co oznacza, że mamy jeszcze dla siebie około 10 minut, więc teraz wystartujemy z czwartą piosenką i czwartym zarazem hasłem. I no, tradycyjnie, może nie zawsze, ale zazwyczaj jednak podaję te hasła po piosence, żeby dać też Państwu szansę, żeby odgadnąć, a co to może być za słowo klucz, które ukrywa się pod tymi nutami, pod tymi słowami, ale piosenki. Dobrze, to teraz poprosimy Elu o tę piosenkę. You're bleeding, but you're through it now. So you run, so you run. I know that you need it, you can't live alone. So you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean, but only you know who the real ones are, cause you've seen. It's doomsday, you got to let it go. So you run, so you run. Pretend you don't see it, that we can't live the lie. When you run, so you run. Everyone says you're amazing now that you're clean. O, to słowo. Jeszcze jedno podpowiedziane nam przez Piotra Głowackiego, aktora, przypominam, nazwisko jest popularne. Zadziwienie. Muzyczna odpowiedź amazing, czyli zadziwiający. Po prostu w puencie do rozważań o Hamlecie. No, ja bym powiedziała, że jednak dziwny jest ten świat, ale bez tego pozytywnego przesłania, jakie odnajdujemy w słynnej piosence Czesława Niemena. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej. I ja raczej jestem pesymistką, no przynajmniej na tym etapie. Przemysław Wyszyński szczęśliwie jest z nami, promienny, jasny, dobry człowiek. Państwo słyszą, opowiada takie piękne historie o człowieku drugim, trzecim i całym tym zespole. No, okej. Jesteś jeszcze przez chwileczkę, tylko za chwileczkę tę zadam ci to pytanie sakramentalne o twoje słowo takie opisujące nasz świat, po to by je za jakiś czas umuzycznić. Natomiast to jest ten moment, żeby przypomnieć, że ów cykl zatytułowany jest Słowa, Słowa, Słowa. Ja przywiozłam ten cykl z festiwalu szekspirowskiego. No i oczywiście pochodzą te trzy słowa z Hamleta. I nie będę zadawać Przemkowi pytania, z której części, od razu odpowiem, z aktu drugiego, ze sceny drugiej, chociaż jeżeli pisał doktora, to wie. A przypominasz sobie, tak masz minutkę na to, żeby odpowiedzieć na pytanie, w jakich okolicznościach wypowiada Hamlet to słowo, zwraca się do... Do Poloniusza. To jest scena z Poloniuszem. Poloniusz idzie wypytać Hamleta. O, no sprawdzić, jak się miewa Hamlet i zapytać o jego zamiary względem Ofelii, między innymi. A Hamlet unika oczywiście odpowiedzi. No ale dlaczego tak sceptycznie, jak słowa, słowa, słowa? Znaczy, że ty ględzisz, gadasz, a to są tylko słowa, słowa, słowa i nic się za tym nie kryje? O to chodzi? Dla każdego może chodzić o coś innego i to jest piękne w Szekspirze, że ile osób znowu będzie unika. To czytać, umyka tym więcej będzie interpretacji. Tak. No dobrze. No w takim razie ten moment nadszedł. Mamy te półtorej minuty. Twoje słowo klucz? Moje słowo klucz? Myślę, że moim słowem będzie słowo kosmos. Było Michale czy nie? Kosmos był już czy nie? Nie wiem, gdzie jest Michał, ale halo? Dobrze, było. Odpowiedział. Okej. Więc kosmos niestety nam nie przysługuje. To tak? dobrze, że już był, bo to ważne słowo. Mhm. Drugie słowo mam takie jak równowagę. Aha, było? Michał, gdzie ty jesteś? Halo? Równowaga? Nie było. Dobrze. O, no proszę. No dobrze. To kosmos ewentualnie kiedyś sobie powtórzę, bo rzeczywiście obok harmonii jest jednym z najważniejszych. Tak, i jeszcze mam słowo spokój. Jeżeli wolisz słowo a spokój. A spokój czy był? Spokój. Ale ja wpisuję. Był spokój? Mhm. No ciekawe. Dobrze. To w takim razie bierzemy równowagę. Bardzo panu dziękujemy. Bardzo dziękuję. Ale to na razie podziękowałam za słowo. Mamy tych jeszcze kilkadziesiąt sekund, więc powiem, że Przemysław Wyszyński, aktor, ale tym razem występujący nade wszystko w roli asystenta reżysera Jana Englerta w czasie prób do Hamleta, premiera 12 kwietnia. Mieliśmy sobie wyrobić własne zdanie, tak, po obejrzeniu. Nic z tego, biletów brak. No może za rok sobie wyrobimy, to wtedy porozmawiamy. Mam nadzieję, że bilety jeszcze uda się odnaleźć, jeśli nie w tym, to w przyszłym sezonie. I serdecznie zapraszamy do Teatru Narodowego na premierę Hamleta w reżyserii Jana Englerta. Będzie nam bardzo miło, jeżeli państwo przyjdą i powiedzą nam, co dla was, czym dla was jest to przedstawienie. No dobrze. Pozdrawiam panią Beatę, która do nas dołączyła. W każdym razie spora odpowiedzialność na tobie spoczywa, a teraz ty spróbuj wypocząć. Nie spocząć, tylko wypocząć. No, proszę państwa, już zaczynamy część drugą wydania z Grzegorzem Damięckim w roli głównej, ale najpierw piosenka. I'm in the bumble, it's the water. 22 minuty po godzinie pierwszej. O! Ekipa z Teatru Ateneum w Warszawie właśnie wkracza do naszego studia, ale co to? To się nagrywa? To właśnie jesteśmy już on air. O matko jedna, Izo, ja nie... To, czy możemy zaczynać, panie Michale? Raz, dwa, trzy, początek gry. Na tę noc, pierwszą kwietniową, z czwartku na piątek, zaprosiliśmy gości z sąsiedztwa na warszawskim Powiślu, czyli z teatru. Proszę bardzo, jak się nazywa ten teatr? Ateneum. Na czele wycieczki Grzegorz Damięcki. Umówiliśmy się poprzednio, kiedy odwiedziłeś nas w tej samej audycji, tylko że było to parę miesięcy temu, że jak będzie zbliżała się premiera, to... No więc właśnie kontynuujemy to zdanie. To my wpadniemy do was tu, żeby z wami chwilę porozmawiać. Będziemy zaszczyceni. Proszę, dziewczyny, przedstawcie się. Ale tak wyraźnie. Wyraźnie. Dzień dobry, ja się nazywam Zoja Wygnańska i w tym całym bałaganie, w procesie odpowiadam za kostiumy. A ja nazywam się Olga Michaluk i jestem autorką projektu scenografii i reżyseruję również światła w naszym spektaklu. Mhm. Czy panie już ukończyły szkołę średnią? Tak. Tak. Przepraszam, to było pytanie może nie polityczne, ale muszę to powiedzieć, może państwo oglądają naszą stronę. One są tak nieludzko młode, że po prostu nie mogą uwierzyć, że można grać dorosłych, będąc tak młodymi. To była tylko taka dygresja. Właśnie radio lubi wyzwania, czyli słuchać o tym, czego nie słychać. No proszę. Jest ciekawe wyzwanie na pewno, no bo jakby odpowiadamy za tę warstwę, która jest tylko wizualna. Proszę bardzo do mikrofonu, to która jest mikrofon, tak. Wizualna i wrażeniowa, a teraz jesteśmy w sytuacji, w której musimy o tym opowiedzieć i namalować obrazek za pomocą słów. Nie wiem, może najpierw o przestrzeni. No dobrze, no to zacznę. Ale zaczęła Zoja? Tak, tak. A kontynuuje? Tak. Olga, jeśli chodzi o scenografię, zdecydowaliśmy się z Grzegorzem na bardzo oszczędne środki. Nie posługujemy się żadnymi rekwizytami, nie ma żadnych zmian scenografii. To są cztery kubiki, które spełniają wszystkie funkcje. Niedroga scenografia. Tak, no, budżet nie był zbyt duży, więc to też było wyzwanie. Ale wydaje mi się, że udało nam się osiągnąć bardzo spójny, ciekawy, współczesny efekt, bo na równi z obiektami, ze scenografią taką fizyczną, potraktowaliśmy w tym spektaklu światło. To ono odpowiada za wszystkie zmiany scen, za wprowadzenia aktorów. Jeżeli mogę dorzucić, żeby zareklamować wspaniałą moim zdaniem scenografię, która jest bardzo minimalistyczna i ona jest bardzo mocno związana z ruchem scenicznym i z formułą, którą przyjęliśmy, bycia na scenie taką bardzo ascetyczną i próbujemy z tego tekstu wydobyć za pomocą bardzo oszczędnych sytuacji, oszczędnego też aktorstwa, czyli po prostu oszczędzamy generalnie na wszystkim. Jakiś rodzaj kwintesencji, takiej kwintesencji życia przeniesionego na scenę. Trzeba dodać tylko, że scena 61 Teatru Ateneum, scena o wielkich tradycjach, na której debiutował Zbyszek Cybulski w tym teatrze na przykład, na którym grane były słynne przedstawienia, na przykład początkowo Hemar, Wysocki, masa wybitnych przedstawień tego teatru. To jest scena bardzo niska, bardzo głęboka, na której z przodu znajdują się dwa bardzo grube filary, to są ściany nośne i naprawdę jest, to nie jest żadna kokieteria, potrzebny duży talent, zmysł i taka przestrzenna wyobraźnia, żeby wybudować na tej scenie coś, co będzie w sposób symboliczny na przykład pokazywało miasto w jego różnych odsłonach i jeszcze to odpowiednio zaświecić. Myślę, że Oldze to się udało. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To Julia Grzegorz Dawidowski. O nie, nie. To jest kostium. Mogę zapytać o kostium? Oczywiście. Szef powiedział, że tak. A ja mogę odpowiedzieć? Tak, oczywiście, brawo. Dziękuję bardzo za ten wstęp. Przede wszystkim zaczęliśmy od tego, że cała nasza trójka w różnych rozmowach, i to jest coś, na czym ja bazowałam tak naprawdę projekty, okazało się, że wszyscy mamy ten sam instynkt co do tego, że chcemy trochę odejść od realizmu. Mimo, że to jest sztuka dziejąca się współcześnie, dziejąca się w Warszawie, to chcieliśmy dodać jakieś elementy abstrakcyjne. Więc w projektowaniu tych kostiumów chciałam zachować takie elementy po prostu pracy z rolą, pracy z postacią i z tego, jacy ci ludzie są, ale też dodać jakieś takie elementy, które myślę, że w świecie rzeczywistym mogłyby się nie pojawić. Na przykład, proszę. Nie mogę powiedzieć. Jest jeden element bardzo wizualnie atrakcyjny w świetle, element kostiumu jednej z postaci. Znaczy, jeżeli mam opowiedzieć o tym elemencie, chyba na tym polega też jego urok, że trudno go namalować słowami, ale też nie chciałabym się skupiać na jakichś poszczególnych rzeczach, bo też wychodzę z takiego założenia, że spektakl gra jako całość. Mhm. Więc to jest element, który pomaga postaci granej przez Marysię. Natomiast to wszystko musi być spójne i ja uważam, że nam się to udało osiągnąć. Jestem z tego bardzo zadowolona, bo wydaje mi się, że właśnie współgranie kostiumu, światła, przestrzeni jest tak naprawdę czymś, co tworzy spektakl. No nie można tego robić tylko o sobie, prawda? To musi być wszystko razem. Proszę przerywać, bo ja się rozgaduję. Już pięć znaków już ci dałem. A ja na mikrofon patrzę. Dobrze, tak, no jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, jeszcze tylko powiem, od tego powinnam zacząć, że przyjęłam takie założenie, że każda z postaci, jako że one na początku są jakimiś bardzo silnymi takimi symbolami, stereotypami prawie, ma przypisany swój kolor. I one bardzo się od siebie odróżniają i udało się nam osiągnąć taki efekt, że to faktycznie jest czytelne. To może ja teraz to jakoś pięknie, jak to ja podsumuję. Więc chciałem powiedzieć, że tak w przedstawieniu występuje. Ale ja tylko powiem, tak. Że pan jest reżyserem. Tak, sprawuję opiekę reżyserską nad tym przedstawieniem. Natomiast, jak ja wspomniałem, Marysi w przedstawieniu występuje piątka aktorów. Maria Witkowska, Natalia Stachyra, Paweł Wierzbicki i Kuba Pruski oraz pierwszy raz na deskach Teatru Ateneum Adam Ferency. I rzeczywiście Zoi moim zdaniem udało się osiągnąć taką spójność ze scenografią i to, o co żeśmy zabiegali i na ten temat toczyły się rozmowy, żeby te kostiumy były też pewnym skrótem, przekrojem przez, może tak mówiąc również skrótowo, przez różne kultury, czy sposoby patrzenia na świat, które się przenoszą na kostium naszych bohaterów. I myślę, że to również się udało. Przedstawienie w warstwie muzycznej jest również bardzo ciekawe. Marcin Molski, bardzo młody, bardzo utalentowany moim zdaniem kompozytor, stworzył świat, który wypełnia te głębie tej sceny, którą już opisywałem, i przedstawienie pełne jest wspaniałych dźwięków, ponieważ jak wiadomo jestem uzależniony od muzyki, więc nie wyobrażam sobie spektaklu, który jest kompletną ciszą. Robert Brylewski twierdził, że kompletna cisza nie istnieje, a jeżeli istnieje, to należy ją zepsuć, więc psujemy ciszę. Tak, w radiu jesteśmy tego samego zdania. Myślę, że zajrzymy to na listę naszych piosenek. No tak, bo mamy jeszcze parę piosenek przygotowanych przez Michała. Ja tylko nie zapowiedziałam, jak to się mówi, wstecznie piosenki, którą wykonała Blondie oczywiście. Tak? Tak się mówi ona, Blondie, czy to jest zespół Blondie? Dobrze, to później. Tak, dobrze. Więc to była odpowiedź na hasło odbrane. I to znów telefoniczne, bo hanging on the telephone, czyli wisząc na telefonie. Proszę państwa, to teraz, czekając na kolejną, no powiedzmy kolejne wejście moich gości na antenę, zaproponujemy kolejną też piosenkę. Będzie to kolejna, po raz piąty, wariacja na temat zaciekawienia. No to bardzo proszę, a godzina jest tak, minuta po pół do drugiej. Może jakoś zdążymy. Śpiewam cię, smutek twój. mój strach rozcieńczyć chce. Niosę ci jeżyn kosz, na pociechę jedz. Śpiewam czas każdy dzień, co spopielił się. Ziarna te, z których plon marny żaden był. Spotkania z Teatrem Ateneum, reprezentacja zacna, dwie panie, jeden pan. Zoja Wygnańska. Olga Michaluk. Kostiumy? Kostiumy i scenografia. I scenografia, pion wizualny. I pan Grzegorz Damiński, który, i tego nie powiedzieliśmy chyba, nie tylko Adam Ferency debiutuje, również Grzegorz Damiński debiutuje w roli reżysera. Wypada zapytać, skąd taki pomysł? No, mogę odpowiedzieć na dwa sposoby. Mogę odpowiedzieć żartobliwie, odpowiedzieć poważnie. No, oczywiście dla pieniędzy. Aha. To jest to humorystyczne. Tak. Aczkolwiek smutne. Natomiast jeśli chodzi o taką odpowiedź poważniejszą, to przyszedł taki moment, w którym popatrzyłem na młodych aktorów tego teatru i przypomniałem sobie mój debiut, który miał miejsce 34 lata temu na deskach tego teatru. Byłem studentem czwartego roku, po czym kolejne 10 lat robiłem epizody i nagłe zastępstwa. I pamiętam, że po pierwsze wynikało to pewnie też z jakiegoś małego doświadczenia, bo byli aktorzy, którzy byli metrykalnie zbliżeni do bohaterów, których mogli grać. A ja byłem młody, w związku z tym byłem przyjęty do teatru na tak zwane przeszczepy dla starych, albo też żartowano na mój temat w garderobie, że uważajcie panowie, Damiński idzie, łapcie kostiumy. Czyli występowałem w roli spychacza. No, dosyć długo to trwało i tak popatrzyłem sobie na tych moich młodych kolegów. Pomyślałem, że oni mają jeszcze trudniej niż ja w tej chwili, ponieważ świat pełen tych szybkich mediów powoduje, że bardzo często oddają swoje talenty w niesłusznej sprawie. I to aktorstwo ich się szybko dewaluuje i cała masa tych młodych talentów przepada i znika. Zwłaszcza kobiet to dotyczy, ten zawód dla pań jest okrutny. I pomyślałem, że chcę coś z tym zrobić, ale również, ponieważ mam dzieci w zbliżonym wieku, z którymi miewam różne takie znaki zapytania wychowawcze swoje i chciałbym się też dowiedzieć trochę, jak to pokolenie myśli, co jest dla nich najważniejsze, co jest dla nich mniej ważne, co ich śmieszy, co ich wkurza i tak dalej. Wpadłem na pomysł, żebyśmy stworzyć dla nich taki krąg 50 pytań, na które chciałbym, żeby mi odpowiedzieli. Zaczęliśmy na ten temat improwizować, pojawiła się Marysia Gustowska i zaczęliśmy te nasze improwizacje przyoblekać w coś w rodzaju przedstawienia. Tak, i stwierdziłem, że teraz już tego po prostu nie mogę zostawić, dlatego że to jest na tyle napoczęte i poważne, że trzeba to pchnąć dalej, bo zobaczyłem, że im na tym bardzo zależy, a i że ja z tego, mówiąc bezczelnie, skorzystam, więc robię to, bo jestem interesowny. A potem dobrze, że w Teatrze Ateneum, bo mogłoby się coś podobnego wydarzyć, ale na przykład w Teatrze Akademii, czyli w Collegium Novinium. No, no i to tak. Trochę byłoby inaczej jednak. No tak, ale to jednak profesjonalny teatr, ja widzę różnicę między teatrem profesjonalnym a szkołą. One są na wszystkich poziomach. Tutaj w teatrze profesjonalnym młodzi aktorzy mogą też po prostu popatrzeć na starszych aktorów. Tutaj mają też okazję zderzyć się na scenie z kimś takim jak Adam Ferency, który jest niewątpliwym kalibrem samym w sobie. I ja lubię takich ludzi, dlatego że to są tacy artyści, którzy dają na sobie eksperymentować, bo uważają, że cały czas zawody artystyczne, ich zdaniem, ja ten pogląd podzielam, mają to do siebie, że rozwój jest stały, niekończący się. Ja dam należy do takich aktorów, który pozwala na sobie eksperymentować, bardzo chętnie pracuje z młodymi ludźmi. Nie odmówił mi, prowadziłem wstępne rozmowy też z innymi aktorami jego pokolenia, którzy potraktowali niepoważnie moją propozycję. Adam pierwszy się nad tym nachylił i od razu zaczął zadawać pytania, więc absolutnie kupił mnie tym. Dziś nie wyobrażam sobie tego przedstawienia bez niego. Ciekawi mnie ciąg dalszy współpracy z wymienioną Marią Gustowską. My nie przedstawiliśmy jeszcze pani, która napisała tekst, a to jest no już, że tak powiem, doświadczona autorka sztuk i nie tylko pewnie innych tekstów literackich. Pan reżyser Grzegorz Damięcki jeszcze przy mikrofonie. Nie, chciałbym oddać dziewczynom głos, dlatego że Marysia Gustowska to jest to samo pokolenie, ten sam rodzaj doświadczeń. I ja Marysię poznałem na wcześniejszym etapie, dziewczyny ją poznały troszkę później, a może znacie się z jakichś wcześniejszych sytuacji. Natomiast może ciekawe byłoby to, żeby dziewczyny powiedziały, dlaczego tekst Marysi zainspirował je do tego, żeby pracować z nami. Myślę, że Grzegorzu, będziesz zaskoczony. Zaczęła Olga, a teraz kontynuuje Zoja. Tak, państwo tak, tak. Nie wiecie widzą. Dlaczego, no właśnie. Bo, no, tak, my się tak uczymy jeszcze. A wy macie podobne głosy. A, no to ja mogę tak. Zmienić głos. Mów zawsze, że mówi Zoja na przykład. Mówi Zoja, z tej strony Zoja, panie pilocie. Akurat z Marysią my mamy bardzo długą historię, ponieważ my chodziłyśmy razem do liceum. Byłyśmy w równoległych klasach, zostałyśmy zeswatane przez naszego profesora Daniela Zycha, którego teraz się podlizuje, bardzo pozdrawiamy. Ja byłam 16-latką zafascynowaną teatrem i on na jednej z przerw do mnie podszedł i powiedział: w tej drugiej klasie też jest jedna taka, co się interesuje teatrem. I w ten sposób my zaczęłyśmy się przyjaźnić z Marysią i jesteśmy teraz 10 lat później robiąc razem spektakl, więc jest to piękna historia w ogóle, uważam. I więc jak Marysia zaproponowała mi branie udziału w tym projekcie, no to nie mogłam się nie zgodzić. I też nie chciałam się nie zgadzać i byłam bardzo zainteresowana i no nie żałuję. Kolejne elementy zaczynają bardzo pasować już do tej układanki. Proszę, jeszcze została nam Olga. Tak, teraz mówi Olga. Wzięłam w tym projekcie od trochę innej strony, ponieważ z Grzegorzem i z Kubą Pruskim jakiś czas temu mieliśmy okazję poznać się na planie filmu i przy owocnej współpracy została mi zaproponowana rola scenografa przy tym spektaklu. Oczywiście dostałam do zapoznania się tekst Marii i na jego podstawie podjęłam decyzję, że chcę brać w tym udział, bo poczułam po prostu, czytając kolejne akapity, to o mnie, to o mnie, to o mnie. Dotknął mnie ten tekst, bo nasz spektakl dotyczy, tak jak powiedział Grzegorz, młodych osób wchodzących w dorosłość, w którym moim zdaniem okazuje się, że pomimo tego, że wszyscy jesteśmy różni, w tej takiej podstawowej warstwie jesteśmy tacy sami, boimy się tego samego i dążymy też do tego samego, czyli do zrozumienia, do poczucia wspólnoty, do tego, żeby ktoś nas usłyszał. Więc tak, poczułam, że o tym jest ten tekst i że chcę mieć udział w opowiedzeniu o tym, być usłyszana w jakimś stopniu. Równocześnie ta scenografia to jest też mój debiut, jeśli chodzi o scenografię teatralną, za co bardzo dziękuję Grzegorzowi, bo zdecydował się na współpracę ze mną na podstawie nie mojego scenograficznego doświadczenia, ale mojego portfolio rzeźbiarskiego, bo takie jest moje wykształcenie, no jakby artystyczne. Więc tutaj jest jakby kolejna cegiełka takiej dużej wdzięczności, że to się wszystko wzięło z jakiegoś podobnego poczucia wrażliwości, a nie dużego pracowniczego doświadczenia. Ja jeżeli mogę też się odnieść jeszcze do tego aspektu wchodzenia w dorosłość, że też my tutaj mówimy nie o tej dorosłości typu kończę 18 lat, tylko mówimy o takiej dorosłości początek późnych lat 20, na które my się jeszcze kwalifikujemy. Ja już nie. I że to też z mojego doświadczenia, to jest ten moment, który tak naprawdę jest wyzwaniem, że to 18 lat to, dla mnie to mało znaczyło tak naprawdę, a teraz to jest ten moment, kiedy my się konfrontujemy z tym, czego my tak naprawdę od tego życia chcemy, gdzie się widzimy, czy my się starzejemy, czy my się nie starzejemy. Tutaj Grzegorz od nas zawsze mówi, bardzo młodzi ludzie. I my tak myślimy sobie, czy my jesteśmy aż tacy bardzo młodzi, więc tak. Ale też jeszcze odnosząc się do tego, że jest to twój, Grzegorzu, debiut reżyserski i też tego, o czym ty, Olga, powiedziałaś w kontekście jakiegoś zaufania. Tutaj dla mnie to jest nowa rzecz. Nie wiem, czy to wynika z tego, Grzegorzu, że to jest twój debiut, czy z ogromnego zaufania. Zastanów się, co chcesz powiedzieć. Że ja dostałam w tym projekcie bardzo dużą dowolność. My z Grzegorzem rozmawialiśmy przez telefon o jakichś pomysłach, później było jakieś spotkanie, na którym ja pokazywałam projekty i Grzegorz siedział obok słuchając, więc to w tematyce malowania słowami, może jednak jestem w tym trochę lepsza niż mi się wydawało, bo na tej podstawie Grzegorz powiedział, ja nie mam do ciebie pytań, wszystko co chciałem wiedzieć już wiem, więc za tę dowolność chciałam podziękować, bo to też mi dało przestrzeń do tego, żeby faktycznie pomyśleć o sobie jako o autorce kostiumów do tych postaci, a nie jako podwykonawczyni koncertu życzeń reżysera. Oczywiście szanując twoje opinie, Grzegorzu, wszelkie i biorąc je pod uwagę. Dobrze mówią. To teraz będziemy już podsumowywać. Przepraszam, pytanie Zofu tutaj. Tak, bardzo proszę. Mam dwa pytania. Do kolegi, proszę bardzo. Jakie pojawiają się kolory na scenie? Kolory, które występują na scenie, to jest czerwony, burgundowy, fioletowo-różowy, błękitno-beżowy i butelkowo-zielony zmieszany z zielonym jasnym, bliżej nieokreślonym. Kocham ten kolor, miętowy. Tak, tak. Natomiast jest jedna postać, która nie jest zakodowana kolorystycznie. Właśnie, Adam Ferency. Tak, właśnie idąc tym tropem, że on jest tą postacią, która jest trochę z zewnątrz. On jest tak naprawdę... I tak barwną. Tyle ma. Tak. Właśnie, że nie musi być kolorowany. Że on jest reżyserem tej sytuacji tak naprawdę i jego to zakodowanie kolorystyczne po prostu nie dotyczy. On jest... taki, jaki jest. To teraz już chyba zakończymy, bo... Ja mam jeszcze jedno pytanie. Pół żartem, pół serio, jak kilka dni temu w audycji. Grzegorz powiedział, że to dla pieniędzy, tak? To stąd ta oszczędność, jeżeli chodzi o scenografię. Po prostu to, że ja Zoi dałem tak dużo swobody, ponieważ w tym czasie nie miałem czasu. Nie, mówiąc poważnie zupełnie i tak króciutko. Mówił pan Gustaw Holubek, mój wielki mistrz, że... największą sztuką jest, opowiadając o sobie, opowiadać o innych. I parafrazując to, jeżeli się chce, a mnie ten tekst również dotyczy, ponieważ on dotyczy niezrozumienia międzypokoleniowego, więc chcąc opowiedzieć na przykład o ludziach, którzy przyglądają się ludziom młodym i niewiele z tego rozumieją, trzeba dopuścić tych młodych ludzi, żeby o sobie opowiedzieli. I największym błędem uważam byłoby, gdybym ja to wszystko chciał chwycić w swoje ręce i jakby zapanować nad każdym elementem, czyli tą pieśń młodości przetworzyć przez ten moment, w którym ja akurat jestem. Z tego wynika również to, że po prostu dałem im absolutną swobodę, nam wszystkim. Na wspomnieniach z własnej młodości. Tak, oczywiście, ale również pamiętając błędy moich starszych kolegów czy pedagogów, którzy na przykład nas wypuścili w życie dorosłe, zupełnie nie dbając o to, żeby stworzyć tam jakikolwiek klosz bezpieczeństwa. Myśmy wyszli na golasa w to dorosłe życie. Miałem wspaniałych mistrzów, naprawdę wielkich, wybitnych, ale oni byli tak euforycznie do nas nastawieni, tak nas bardzo kochali, że kompletnie zapomnieli wyposażyć nas w takie narzędzia, które będą nas broniły przed podłością tego świata. byli altruistami, ludźmi empatycznie, frywolnie kochającymi ludzkość i nie wpadli na to, że będziemy pożerani żywcem. I teraz chodzi o to, żeby... A widzę, jak bardzo młodzi ludzie w tej chwili są rozsypani. To jest naprawdę gigantyczny problem. Nie na tę audycję w ogóle, że się weźmie chociażby, nie wiem, poziom pomocy psychologicznej, antydepresyjnej i tak dalej. Ilość specjalistów, którzy są tak umęczeni, bo jest ich niewielu w różnych placówkach. To jest wszystko razem przerażające. Więc młodzi ludzie są generalnie rozsypani bardzo. I jeżeli jest szansa, żeby mogli przemawiać swoim głosem, to trzeba po prostu tylko i wyłącznie nadać im pewną trajektorię i zostawić ich w spokoju. Chyba tu trzeba opuszczać za chwilę studio, więc ja teraz jeszcze zapytam panie o słowa. Słowa klucze, czyli każda z osób obecnych w studiu zaproponuje, jeżeli oczywiście zgodzi, słowo, które jej zdaniem opisuje nasz świat najbardziej trafnie. Więc poprosiłabym teraz play it again, Grzegorz. Mm-hmm. Okay, yes. So, now, Zoya, are you ready? Kind of, I think, but I'm not sure about the word. I think I need some time. Może Olga zacznie. Może być po polsku. Słowo klucz najlepiej opisujące świat w tym stanie, w jakim aktualnie się znajduje. Tak. Moje ukochane słowo. Rozkład. Brawo, nie było. Szef zaakceptował, on będzie to umuzyczniał niedługo. I teraz szybciutko, Zoya. Przełom. Bierzemy. To teraz prosiłabym, żeby nasz akompaniator zechciał swoje słowo podrzucić i kończymy, bo noc... Moje słowo, tak? Tak. Na dziś? Tak. Światło. No, zadowolony. Ale Baszka, na jaki spektakl i kiedy? A. Właśnie. Zapowiedzcie. Tak, ale może każda osoba coś. Jedna autor, druga tytuł. To ja zapowiem autora, dobrze? Sztuka Marii Gustowskiej. Pod tytułem Ostatnia lekcja. Premiera 5 kwietnia w Teatrze Ateneum. A czy jest reżyser? Reżyserem jest Grzegorz Damiętki. Zapraszamy państwa serdecznie od 5 kwietnia do Teatru Ateneum na ostatnią lekcję i na inne przedstawienia również. Biletów brak. Do zobaczenia za rok. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Olga Michaluk. Zoya Wygnańska. Grzegorz Damiński. Ciąg dalszy nastąpi. Otrzymałam, proszę Państwa, taki e-mail, że nie wiem, czy będę umiała odpowiedzieć. Nawet pisząc całą noc. Cudowny. Bardzo panu dziękuję, panie Przemku z Dolnego Śląska. No, wzruszył mnie pan. Mogę tylko jedną fraskę przytoczyć, że Trójki słuchał od 89 roku, a miał wtedy 12 lat. No, nie popłakać się? Popłakać, prawda? Panie Przemku, no spróbuję coś napisać. Tak się muszę jakoś, no, wziąć w garść. Proszę państwa, zaczynaliśmy muzycznym pomysłem na hasło Harmonia. No, można i tak ją zinterpretować utworem, który przed momentem, czyli Sweet Harmony. Wspomniałam, że piosenka, która z kolei zaczynała, nie z kolei, tylko najpierw, prawda, zaczynała to wydanie, ma coś wspólnego z Grzegorzem Damięckim. Otóż istotnie ma, bo właśnie w Grzegorza antykwariacie z płytami na Żoliborzu Michał zakupił czarną płytę Nila Younga, swojego ulubionego artysty, o czym pewnie wielokrotnie państwu mówił, może jeszcze dzisiaj powie za 2 godziny. Tytuł tej płyty Harvest Moon, jak mnie poinformował. No i właśnie z tej płyty tytułowy utwór wybrzmiał na samym początku, dopiero teraz to ujawniam. A to już, proszę państwa, koniec wydania pierwszego w kwietniu tego roku. Ja bardzo dziękuję. Ela Różycka i Michał Żołądkowski pozostają do 6:00. Zazdroszczę wam, Michale. Elu, Michale, naprawdę. Ale cieszę się, że możemy od czasu do czasu ze sobą pracować. A hasło zamykające tę część nocy brzmi zadziwienie. To po raz drugi takie, Michał, właśnie taką piosenką zinterpretuję. To ja już może przestanę mówić, bo zaczynam chyba plątać troszkę. Proszę państwa, pięknego kwietnia życzę. Pa. Tylko cicho tak i krok za krokiem musisz iść. Nie ma odwrotu, musisz spaść. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Pracujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Ta cisza jest dla ciebie. Zaraz będzie gwar. Nikt nie oddycha przez ten czas. Ściśnie te pięści, każdy drży. Paznacie tylko dłoń do krwi. Wszyscy czekają, żebyś spadł. Balansujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz po to, żeby spaść. Wędrujesz sam na linię.